Συνομιλία. Η Πάτρα, αγαπητέ μου κύριε Πετρίδη, είναι θαυμάσια πόλη. Μοιάζει πολύ με τη Θεσσαλονίκη. Και οι δυο είναι εμπορικές παραλιακές πόλεις. Χαίρομαι να βλέπω ότι η Ελλάδα σας αρέσει τόσο πολύ. Είμαι βέβαιος ότι θα μείνετε αρκετά μαζί μας και ότι θα γνωρίσετε την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά. Αυτό είναι το σχέδιό μου. Περιμένω ένα φίλο μου από την Αμερική. Είναι Αμερικανός πολίτης ελληνικής καταγωγής. Έρχεται με τη γυναίκα του και μου γράφει να του ενοικιάσω ένα σπίτι. Θέλετε διαμέρισμα σε πολυκατοικία ή προτιμάτε σπίτι σε προάστιο της Αθήνας? Νομίζω ότι καλύτερα είναι να μείνουν μέσα στην πόλη. Τότε μπορούμε να πάμε μαζί σε ένα φίλο μου κτηματομεσίτη. Αμέπος αμ έργων, έλεγον οι πρόγονοί μας. Δηλαδή από το λόγο στην πράξη. Πάμε. Καλημέρα κύριε Κτηματίδη. Ο φίλος μου κύριος Σμιθ θέλει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία. Είστε, κύριε Σμιθ, Αμερικανός ή Άγγλος? Είμαι Αμερικανός. Θέλω το διαμέρισμα αυτό για ένα φιλικό ζεύγος. Έρχεται σε λίγες ημέρες από την Αμερική. Έχω πολλά διαμερίσματα για ενοικίαση. Κοιτάξτε το χάρτη της Αθήνας. Ποια συνοικία προτιμάτε? Προτιμώ το Κολωνάκι. Είναι σε ύψωμα και η θέα από τα σπίτια είναι ωραία. Κοιτάξτε αυτήν τη φωτογραφία. Η πολυκατοικία αυτή είναι στην πλατεία Δεξαμενής. Εκεί έχει ένα μεγάλο διαμέρισμα. Με πόσα δωμάτια? Το διαμέρισμα αυτό έχει ένα σαλόνι, δύο κρεβατοκάμαρες, ένα δωμάτιο για την υπηρεσία, τραπεζαρία, κουζίνα και δύο μπάνια. Νομίζω ότι το διαμέρισμα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Τότε να σας δώσω ένα μικρό διαμέρισμα. Με μια κρεβατοκάμαρα, ένα μικρό σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και μπάνιο. Είναι ανατολικό ή δυτικό? Έχει καλή θέα? Είναι μάλλον δυτικό. Η θέα του είναι θαυμάσια. Από το μπαλκόνι βλέπεις την Ακρόπολη, τον Εθνικό Κήπο, τα Ανάκτορα. Είναι επιπλωμένο? Μάλιστα. Τα έπιπλα είναι καινούργια και σε πολύ καλή κατάσταση. Κρεβάτια, ντουλάπες, καθίσματα, έπιπλα τραπεζαρίες, χαλιά, σκεύη κουζίνας, όλα γενικώς τα χρειαζόμενα για μια μικρή οικογένεια. Η προσφορά σας είναι ενδιαφέρουσα. Αλλά πόσο είναι το ενίκιο? Το ενίκιο είναι 1.800 δραχμές το μήνα. Στο ενίκιο αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα φωτισμού και θερμάνσεως? Δυστυχώς όχι. Το τηλέφωνο, το ηλεκτρικό φως, η θέρμανση και το νερό λογαριάζονται ξεχωριστά. Θα χαρώ πολύ αν μπορέσουμε αύριο να επισκεφθούμε το διαμέρισμα αυτό. Ευχαρίστως. Αύριο το απόγευμα στις 4:30.